En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Emil, vi skal snakke om nogle videoer i dag, som du har set, som jeg ikke har set, som jeg egentlig ikke har lyst til at se. Men jeg tænker, om det på en eller anden måde giver mening, at jeg lige prøver en lille smule alligevel. Ja. Jeg ved, at det er nogle videoer, som Berlingske ikke vil vise. Ja, det er nogle forfærdelige videoer. Selv hvis du slører de værste detaljer, så er det jo nogle billeder, som bliver liggende på nethinden. Altså simpelthen ikke noget, vi vil udsætte folk for. Nej. Det værste for mig er næsten lydende på de her videoer, ja, som stadig sådan runger i hovedet her flere dage senere. Det er jo også underligt at høre en podcast om noget, som man ikke må høre. Altså, jeg kan virkelig ikke anbefale nogen at gå ind og se det her eller høre det her. Det er jo, altså, det er jo menneskeligt, det er jo menneskelig lidelse på et fuldstændig vanvittigt niveau, ja, som nok vil være fremmed for de fleste. Lad mig prøve at se det. Der ligger en nøgen mand på en seng. Hans arme er bundet ned under sengen, og hans ben strider lige op i vejret. Der står en mand og holder benene sådan bundet til et lagen, sådan så hans bagdel stikker lige op i vejret. Overfor ham står der så en anden mand med et rødt skaft, som er viklet ind i rød plastik, og peger det lige mod hans anus. Og mens manden så ligger og vrider sig og råber, så presser han simpelthen det røde skaft ind i hans anus. Scenen, som Emil Rotbøl lige har beskrevet, omhandler blot et offer for tortur og voldtægt i det russiske fængselshospital OTB-1 i Saratov. Videoen er en af mange, som det lykkedes den tidligere indsatte Sergej Savaljov at smugle ud af fængslet. Hvis et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste, hvad siger den her historie så om Rusland? Det er Pilestræd i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup, og min gæst er Berlingskes Ruslandskorrespondent Emil Rotbøl. Det er jo vigtigt, altså det er vigtigt at fortælle den her historie, tænker jeg. Mm. Samtidig tænker jeg også, er det overhovedet vigtigt at fortælle den her historie? Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Fordi det er så trøstesløst og så modbydeligt, og foregår et sted i verden, hvor man tænker, det får ingen konsekvenser, det her. Ja. Det er nøjagtigt de tanker, som ham, som har offentliggjort de her videoer, whistlebloweren, det er nøjagtigt de tanker, som han gjorde sig. Det her med, okay, det er jo vanvittigt, det der foregår på de her billeder, men samtidig, så ved alle godt, at det finder sted i russiske fængsler. Han vidste godt, det var ikke en overraskelse for nogen, at der foregår sådan nogle sadistiske ydmygelser. Mm. Så han anede faktisk ikke, hvad han skulle stille op med de her videoer til at starte med. Mm. Og så efter et stykke tid, så går det op for ham, så danner der sig ligesom en plan i hovedet på ham, hvor han tænker, okay, folk bliver jo nødt til at se det her. Det kan godt være, man har hørt om det her mange gange, men hvis man ser det, så kan man måske forstå, at det foregår, så bliver det svært at lukke øjnene for, og så kan der måske ske en forandring af det her system. Og ham, du taler om, hovedpersonen jo, i den her historie, han hedder Sergej Savaljov. Mm. Hvem er han? Han er en tidligere indsat. Min navn er Sergej Savaljov. Jeg er 31 år. Jeg er fra Belarus. Han sad indsat i 8 år i forskellige fængsler, og en del af perioden var han så indsat i det her fængsel i Saratov, som er sådan et fængselhospital for fanger med tuberkulose. På et tidspunkt så får han job i sådan en administrativ stilling foran en computer, hvor han bliver sat til at redigere en masse videoovervågning. Der er jo sindssygt meget videoovervågning i russiske fængsler, alt er videoovervåget. Han er selv indsat, han er fange, men fangerne arbejder i alle mulige forskellige funktioner. Der er nogen, der arbejder som sygeplejerske, der er nogen, der arbejder i renseriet, der er nogen, der laver mad. Der er alle mulige forskellige fængselsjobs. Han var i fængsel for en narkodom. Han siger selv, at det var noget narkotika, som blev plantet i hans lejlighed, fordi politiet skulle opfylde en eller anden kvote for, hvor mange anholdelser de foretog sig. Det ved vi jo ikke, om er rigtigt. Han sidder og redigerer de her mange timers video, klassificerer dem, arkiverer dem osv. Og så en gang imellem, så er der sådan andre fanger, som kommer ind og beder ham om et kamera. Det skal være et kamera, som de skal have med sig. Det skal være funktionsdueligt, der skal være god lyd, der skal være god video på, og det skal være fuldt opladt. Dagen efter, så kommer de samme fanger så tilbage med kameraet og siger, at han bare skal slette optagelsen. Nogle gange skal han tage en kopi, inden han sletter optagelsen. Og det gør han så. På et tidspunkt så begynder han dog at se, hvad der er på de her kameraer, inden han sletter videoerne. Ну это трудно сразу осознать. То есть я, конечно, слышал, но мы все об этом слышим. Og der er det så, han ser den her tortur foregå. Все об этом слышали, там все об этом знают. Никого не удивляет. Да в тюрьмах пытают, в тюрьмах бьют. Han ser voksne mænd blive voldtaget, pint, ydmyget, tortureret, afstraffet på alle mulige forskellige måder. En række af fanger, som bliver sat til at stå ved siden af hinanden og holder med hinandens kønsorganer, mens de siger deres navne. Der er en meget ubehagelig scene af en mand, der ligger med benene strukket op i vejret, mens en anden tvinger et kosteskaft ind i hans anus, mens han bare ligger og skriger og spørger, hvad han dog har gjort galt, og hvad han dog har gjort for at fortjene det her. Dem, der udfører det, det er andre fanger. Det er nogle fanger, som er i ledtog med fængselsledelsen. Det er nogle af de fanger, som er med til ligesom, at styre fængslet for fængselsledelsen. De fungerer dels som informanter, altså som stikkere, men de fungerer altså også som en form for straffekompagni i det her tilfælde. De straffer andre fanger, som har brudt reglerne, eller som har opført sig dårligt, eller som på en eller anden måde har gjort sig uvenner med fængselsledelsen. Og når Sergej ser de her torturscener på de her videofil, han skal sidde. Han skulle egentlig slette dem, men så sidder han og sniger sig til at se det alligevel. Bliver han overrasket? Han bliver overrasket og ikke overrasket på samme tid. Fordi han ved godt, at det foregår. Han har hørt, at der er rigtig mange dårlige ting, der foregår i det her fængsel. Men han har aldrig set det. Men det er noget, rygtet om det her fængsel, det går forud for, at han kommer der. Han ved på forhånd, at du har virkelig ikke lyst til at ende her. Hvad gør han, efter han har fundet ud af, hvad der er på videoerne? På et tidspunkt så former sig den her plan i hovedet på ham, hvor han beslutter sig for at gemme videoerne på forskellige former for USB-stik eller flash drive. På et senere tidspunkt så finder han så ud af, hvordan han skal få de her ting ud af fængslet, og hvordan han skal få givet dem til en organisation, der beskæftiger sig med det her. Som nu har offentliggjort dem på internettet. Hvad er omfanget af det her? Altså, hvor meget video taler vi om? Der er 40 gigabyte video. Organisationen Gulag Unet, som har offentliggjort bare et par af videoerne, de anslår, der er mere end 1000 ofre, og de er ikke færdige med at se materialet igennem endnu. Altså, de mennesker, der sidder og ser det her materiale igennem, de er jo også voldsomt påvirket af det. Der er angiveligt nogle af dem, der har søgt psykologhjælp på grund af de voldsomme billeder, de er tvunget til at sidde og kigge på. De er tvunget til at sidde og kigge igennem for og identificere ofrene for at prøve at finde ud af, hvad der foregår, hvem der foregår mod osv. Og de her 40 gigabyte videoer af de her 1000 ofre, det er jo så bare fra det her fængselshospital. Men ifølge Sergej, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det samme foregår på en masse andre fængsler landet over. Man hører de samme rygter fra alle mulige andre fængsler. Man hører de samme historier, de samme vidnesbyrd slippe ud fra andre fængsler. Men der har vi bare ikke noget videomateriale fra endnu. Så det er jo tale om et systematisk brug af tortur og voldtægt og bank og afpresning, som foregår i hele systemet, hvor vi nu bare ser nogle frygtelige billeder fra ét fængsel. Han sidder jo i flere år i den her afdeling og indsamler det her materiale og gemmer det på en eller anden måde, enten i sin celle eller andre steder. Og imens han sidder alle de her år, der ser han jo, hvordan der foregår inspektioner, hvordan de kommer og leder efter det ene og det andet. Og på den måde så ser han ligesom systemet, han ser, hvor er det, han kan gemme de her ting, hvordan er det, han kan få de her ting ud af fængslet, hvor er det, de leder, hvor er det, de ikke leder. Han har ikke afsløret præcis, hvordan han har fået de her ting ud af fængslet, han har ikke afsløret, hvor han gemte det henne. Hans håb er, at der er jo andre, der vil følge hans eksempel og gøre noget lignende i nogle af de andre fængsler, så derfor vil han ikke sige, hvordan han har gjort. Og han sidder tilsyneladende ikke længere i fængsel. Hvad skete der med ham? Han sad ligesom sin periode ud. Han blev prøveløsladt efter et stykke tid. Og nu er han så flygtet til Frankrig, hvor han har søgt politisk asyl. Du har jo set flere af de her videoer, og du har også hørt lyden, som vi slet ikke bringer noget af i dag. Hvorfor gør vi ikke det? Lyden er for mig noget af det værste på de her videoer. Det er de der skrig, som jeg kan høre i mit hoved her flere dage efter at have set videoerne. Det er jo rendyrket menneskelig lidelse og desperation, som du hører i de der skrig. Hvad er effekten af, at de her billeder og den her lyd for nogen kommer ud? Altså, hvad er effekten af, at det bliver bredt ud, og at de her historier bliver fortalt? Effekten af, at det her videolæg har været meget voldsom i Rusland. Vi har jo gennem årene haft masser af vidnesbyrd. Der har været masser af fanger, som har fortalt om tortur og misbrug. Men det har ligesom ikke ført til nogen større forandringer. Nu hvor de her videoer er kommet ud, så kan myndighederne ikke lukke øjnene for det længere. Så er der ligesom nødt til at komme en handling. Putins talsmand Dmitrij Peskov har kommenteret videoen og sagt, hvis det her er rigtigt, hvis det her finder sted, så er det jo forfærdeligt, så bliver vi nødt til at gøre noget. Så det er noget helt op på højeste niveau i Rusland. Og det er jo fordi, man ikke kan lukke øjnene for det her. Man kan ikke afskrive det som en eller anden fange, der lyver. Alle kan jo se med deres egne øjne, at det her foregår. Vi har jo kun det her bevismateriale fra et fængselshospital i et kæmpestort land, Rusland. Er der noget til hinder for, at det bare er nogle psykopatiske personer på det her ene fængselshospital? Hvorfor er det nødvendigvis noget, der foregår alle mulige andre steder i Rusland? Alt, hvad vi hører fra tidligere fanger, tyder på, at det er noget, der foregår over hele Rusland. Det er noget, der foregår over hele systemet. Altså bank, tortur og misbrug er noget, som bliver systematisk brugt til at holde fangerne på plads i de russiske fængsler. Det ved vi godt. Og det ved Putin jo også godt. Det ved Putin godt, og alle russerne ved det godt. Og alligevel fortsætter det. Så hvorfor er der nogen, der er forfærdet, hvis det er bare sådan, det er? Det er svært at lukke øjnene. Det er svært at tillade, at det foregår. Det er nemmere, hvis man ligesom kan slå det hen som nogle tidligere fanger, nogle kriminelle, som lyver for at måske stille sig selv i en bedre position. Man siger tit, at et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste. Hvad siger den her historie om Rusland, hvis den siger noget om Rusland? For mig siger den noget om et samfund, som ikke formår at behandle sine borgere ordentligt. Selvom vi taler om kriminelle borgere, så er det jo stadig russiske borgere. Og jeg tror ikke, der er nogen russere, som synes, at det er i orden, det her, der foregår. Jeg tror godt, man kan finde nogen, der forsvarer, at fanger ikke skal have det godt. Men der er ikke nogen, der vil forsvare, at den her slags finder sted. Og når det alligevel foregår, og når det alligevel har foregået i årevis, på trods af alle de her vidnesbyrd, så siger det for mig noget om, at Rusland ikke er i stand til at rydde op i systemet. De er ikke i stand til at foretage den her kulturændring. De er ikke i stand til at lave de her svære forandringer, der skal til for at forandre sig til en mere moderne stat. Rusland ser sig selv som en moderne stat, som et moderne samfund, hvor man har det godt, hvor der er en vis retssikkerhed, også for almindelige borgere. Og det her det er jo ikke forenligt med almindelig retssikkerhed. Men Rusland er jo også et meget totalitært land. Og i et totalitært land, der er den store, store fordel jo, at folk klapper hælene sammen og gør, som de får besked på. Jeg synes, det virker lidt absurd at forestille sig, at den russiske centraladministration udmærket godt er klar over det her, selvom de synes, det er forkert. Man kunne jo også få den tanke, at de måske meget fint tilfreds med, at man har et meget hårdt og meget brutalt fængselsvæsen, som har en afskrækkende effekt på politikere, på befolkningen i det hele taget. Jeg tror, de russiske myndigheder er godt tilfredse med, at de har et strengt fængselssystem. Men jeg tror ikke, de er tilfredse med det, der foregår her. Grunden til, at de ikke har forandret det, tror jeg, det er simpelthen, fordi de er ude af stand til det, fordi det kræver for meget arbejde. Altså, det er simpelthen nemmere at få det til at gå væk i offentligheden, end at lave den kulturforandring, der skal til. Mm-hmm. Og det er det, der siger noget om det russiske samfund her. Fordi nogle gange er du nødt til at lave de her svære forandringer. Nogle gange er du nødt til at gå ind og påvirke et eller andet. Rette op på nogle problemer, som er noget, som er i stykker, og det er de ikke i stand til her, ligesom de ikke er i stand til det på en række andre punkter i det russiske samfund. Prøv at fortælle lidt mere om, hvordan straffesystemet egentlig er indrettet i Rusland. Altså, jeg tænker på, jeg får sådan nogle billeder af Gulag, for eksempel, den her berygtede straffelejr, og en virkelig hårdhændet behandling i det hele taget af folk, som enten har gjort noget kriminelt, eller bare er politisk uenige med, hvem der nu end har magten i Rusland. I sovjettiden, der havde vi det her Gulag-lejrnet, altså det her net af straffelejre på tværs af Rusland, hvor politiske fanger og almindelige fanger blev sendt til Sibirien til arbejdslejre og døde i stort omfang. Hvis en familiemedlem blev sendt til straffelejre i Sibirien, så regnede man ikke med at se dem igen. Så var der rimelig stor sandsynlighed for, at de arbejdede sig selv ihjel eller blev slået ihjel på anden vis. Så Rusland har den her historie med sig af de her straffelejre. Det blev set som noget af det fra sovjettiden, som man virkelig ikke vil tilbage til. Men de har dem stadigvæk? Arbejdslejrene findes stadigvæk. Det fungerer ikke helt på samme måde, men der er stadig de her arbejdslejre. Det er stadig en mulighed at blive sendt til Sibirien, for eksempel. Politiske fanger, som Alexej Navalny, oppositionslederen, Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще... har det lidt anderledes. Vi skal næppe forvente at se ham i sådan nogle videoer her. Han blev udsat for sådan noget med at blive vækket om natten. Det har han i hvert fald gjort tidligere. Så han bliver skånet? Ja, han bliver på en måde skånet. Der er trods alt en grænse for, hvad man gør ved politiske fanger. Af frygt for, hvad det kan give af bagslag. Er det så svært at gøre noget ved det? Altså nu siger du selv, de ved ikke, hvad de skal stille op med det her system. Og det, er det så svært at gøre en forskel i det russiske fængselssystem? Der er nogle fængsler, hvor det er fangerne, der har magten. Altså fængslerne er sådan uformelt delt op i røde og sorte fængsler, hvor fangerne simpelthen, altså hvor kriminelle bander styrer nogle af fængslerne. De sorte fængsler, eller? Ja. Ja, de sorte fængsler, der er det de kriminelle bander, der styrer dem. Så det siger jo noget om, at der er, det er ikke muligt bare at gå ind og lave den her kulturændring. Det er ikke muligt bare at gå ind og ændre systemet. Nu har Putins folk været ude og sige, at hvis det her er rigtigt, så er vi nødt til at gøre noget. Vi kan jo ikke lade det være. Hvad tror du, de kommer til at gøre? Indtil videre så er direktøren for det her fængselshospital blevet fyret. Det samme er tre af hans underdirektører. Direktøren for fængselsvæsenet i hele regionen er blevet fyret også, og der er sat nogle undersøgelser i gang. Og det kender vi jo til dels fra vores egne hjemlige egne, at så bliver der sat en undersøgelse i gang, og så går der noget tid, og så forsvinder det måske fra offentlighedens søgelys. Jeg tror, at de håber på det samme i Rusland, at det her det er noget, der går væk, og så kan man lige så stille sige, at de ansvarlige er blevet straffet, og nu gør vi ikke mere ved det. Sådan nogle modbydeligheder, som jeg lige har set cirka 10 sekunder af, så kunne jeg ikke holde til mere af det. Det er bare, fordi jeg kom til at tænke på USA og på Abu Ghraib og den tortur, der foregik der. Det var jo noget, der for alvor sværtede USA's omdømme i hele verden. Det påvirkede billedet af USA ekstremt negativt, og amerikansk omdømme ekstremt negativt. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Jeg har lidt en formodning om, det her ikke rigtig gør den store forskel på, hvordan Rusland bliver opfattet. Vi har nok ikke den samme opfattelse af Rusland som et land, der opfylder menneskerettighederne til punkt og prikke. Derfor er det anderledes, end når vi ser sådan nogle billeder fra Abu Ghraib. Men det har alligevel en stor betydning i Rusland. En betydning for russerne selv, at det her foregår. Så det er måske også derfor, at fordømmelsen har været størst i Rusland, end den har uden for Rusland. Er det noget, der reelt kan presse Putin? Altså er det et indenrigspolitisk reelt problem for ham? Det har været et problem nok til, at han blev nødt til at reagere på det. At vi har set masser af afsløringer af det ene og det andet, og alle mulige andre politiske problemer gennem tiden, som meget nemt kan affærdes, fordi det er sådan et topstyret system. Her der har vi noget, som trods alt har haft så meget impact, så de er blevet nødt til at reagere på det. Så det siger for mig noget om, at det er jo et alvorligt problem. Det er noget, som de siger, okay, det er noget, der kan svække tilliden til hos almindelige borgere til systemet. Og de burde jo være lykkelige for, at Sergej, han endelig har fået virkeligheden frem. Han er vel en mand, der bør hyldes, den her prøveløsladte, som har sikret, at sandheden kom frem. Hvordan tror du, det russiske styre vil behandle Sergej? Inden Sergej flygtede til Frankrig, så blev han faktisk anholdt af det russiske politi, fordi de havde mistanke om, at han samarbejdede med den her organisation, som har frigivet videoerne. Det var derfor, han flygtede. Og nu har de så anholdt ham en absentia, mens han er i Frankrig, for at have forbrudt sig mod sin prøveløsladelse. Så glæder var de heller ikke for, at han fik sandheden frem? Det er i hvert fald en måde at sige, at man straffer dem, som skaffer sandheden på bordet. Ender han tilbage, hvor han startede? I fængsel? Han befinder sig stadig i Frankrig og har søgt politisk asyl. Jeg tvivler på, at vi får ham at se i Rusland igen.